गगन से चमके मत्थे उत्ते झूमर दमके पलका उठ दिया ने थम थम के मैं वारी जावा अपने सारियां जीती अपने ने मिल दे जा बनो पावे खुशियां ते दिलदारियां तू पावे अरमा सब दिल दे समा कल हो न हो